आयुर्वेद के ग्रंथों में वायु रोग की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मुलेशन मिलते हैं। उनमें से यह एक महत्वपूर्ण और कारगर फार्मुलेशन है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मुलेशन के बारे में जानते हैं और अक्सर इसका उपयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मुलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि जड़ी बूटियों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मुलेशन के बारे में लिखा है, अफीम, कुचला, मिर्च तीनों बराबर लेकर चूर्ण बना के नागर पान के रस में खरल कर एक रत्ती प्रमाण गोली बना के एक गोली खाएं, ऊपर से पान का रस पिए और दो चार बीड़ा पान चाबें तो सब तरह की बाई विसूचिका अरुचि मिर्गी यह सब जाए। ऊपर से दूध घी खाएं, खट्टा मीठा तीता का पथ्य रखें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मुलेशन की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन के पहले, साथ में और बाद में करने से इस फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। तेलंगाना के पारंपरिक चिकित्सकों ने गोल्डन राइस पर आधारित कई तरह के फार्मुलेशंस बताए। उन्होंने गोल्डन राइस पर आधारित 250 से अधिक ऐसे फार्मुलेशन के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन के पहले करने से इस फार्मुलेशन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह उन्होंने गोल्डन राइस पर आधारित 400 किस्म के फार्मुलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन के साथ करने से इस तरह का असर होता है। इसी तरह गोल्डन राइस पर आधारित उन्होंने 50 से भी अधिक ऐसे फार्मुलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन के बाद करने से इस फार्मुलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह उन्होंने ब्लैक राइस पर आधारित 300 से अधिक फार्मुलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन के साथ करने से इस तरह का असर होता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों फार्मुलेशंस के बारे में बताया और साथ में उनकी प्रयोग विधि के बारे में भी बताया और यह भी बताया कि जब इन फार्मुलेशंस का प्रयोग किया जाए तो किस तरह का परहेज रखना है और किस तरह के दूसरे फार्मुलेशंस का प्रयोग नहीं करना है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया को ऑनलाइन किया जाए। धन्यवाद।